और जिस दिन हम उन सबको जमा करेंगे, फिर हम उन लोगों से कहेंगे जिन्होंने शरीक बनाए कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह रहो, फिर हम उनके दरमियान अलहदगी कर देंगे और उनके शरीक कहेंगे कि तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे।